că cei care sunt corupți trebuie să stea trei într-un pat, în condiții de igrasie, de igienă precară. Coincidență sau nu, la fel ca în cazul Ordonanței 13, adoptate pe ascuns seara la guvern, liderul PSD, Liviu Dragnea, nu se află în țară, este plecat în Israel, dar cum reacționează opoziția? Grațierea aceasta a devenit o obsesie. În 2013, PSD tot revine la episodul grațiere colectivă. Dacă în Parlament se încearcă salvarea corupților, la Ministerul Muncii se fac calcule pentru creșterea salariilor bugetarilor, nu pentru toți însă. Omul în fapt câștigă aceeași bonus, nu câștigă nimic în plus, câștigă doar ei imagine. Puterea nu-i uită nici pe aleșii locali, vârf de lance în aproape orice scrutin electoral. Ordonanța nouă, cea care dă liber la cheltuieli din partea autorităților locale, a trecut de Senat. O adevărată martie neagră pentru domeniul economic. Echivalentul Ordonanței 13 în justiție. Și dosarul Hexifarm a ajuns în instanță. Doi directori ai societății au fost trimiși în judecată. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! PSD începe ofensiva în Parlament și pregătește grațierea corupților. Șeful Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae, a pregătit mai multe amendamente pentru legea grațierii dezbătută în prezent în Parlament. Unul dintre amendamente prevede că pot fi grațiați și cei condamnați pentru corupție, inclusiv pentru luare și dare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului. Senatorul PSD susține că persoanele corupte nu ar trebui să stea trei într-un pat în condiții de igienă precară. În plus, Șerban Nicolae a declarat că nu s-a consultat cu Liviu Dragnea în privința acestor amendamente. Eu nu cred că cei care sunt corupți trebuie să stea trei într-un pat, în condiții de igrasie, de igienă precară și așa mai departe, în timp ce alte categorii de infractori ar trebui să stea în condiții. Din punctul meu de vedere, se gândește rațional și lucrurile astea vreau să le prezint ca argumente. Ați discutat cumva cu conducerea partidului, în special cu domnul Dragnea, înainte să depuneți acest amendament? Nu, dacă aveam girul partidului, am fi făcut o propunere în numele grupului parlamentar PSD. Din punctul meu de vedere, este stupid să tot invocăm girul partidului pentru amendamente care sunt supuse dezbaterii. E adevărat că unii s-au învățat să n-aibă drept la opinie, să n-aibă niciodată o părere proprie, să se ascundă sub decizia politică. Dar aici nu e vorba de decizie, sunt subiecte în dezbatere. Șerban Nicolae a refuzat să spună de ce a depus aceste amendamente și a acuzat pe jurnaliști că oricum fac speculații și vor spune numai minciuni. Haideți să facem o chestiune, să lămurim. Lasă oricum face speculații. Oricum veți spune iarăși minciuni. Dar dumneavoastră nu ne explicați. Dacă ne-ați explicat... Da. Eu am făcut propuneri în mod formal. Ele sunt la comisie, le discut cu comisia, presa este de față. Dacă ele aș discuta înainte cu presa, e ca și cum eu aș jongla cu opinia publică înainte să le explic colegilor din comisie. Discursul partidului noastră a fost că niciodată grațiere pentru corupți. Foarte nervos. Eu sunt convins că dumneavoastră țineți cu punctul de vedere al PSD-ului și vă revoltați sincer dacă PSD-ul ar avea vreo problemă. Nu vă cred. Revenim la situația creată de Ordonanța 13, acuză liberalii, PNL anunță că se va opune proiectului și că va propune respingerea acestuia. Senatoarea Alina Gorghiu, membră a Comisiei Juridice din Senat. Practic revenim, poate chiar mai grav decât în forma inițială, la reglementările propuse inițial de guvern. Grațierea aceasta a devenit o obsesie. Știți foarte bine că din 2013 PSD tot revine la episodul grațiere colectivă, însă acum amendamentele fac referire la un lucru pe care nimeni nu a îndrăznit să-l spună din PSD cu voce tare, însă l-a scris Șerban Nicolae acest amendament. Sunt convinsă că fără girul liderului absolut, Liviu Dragnea, nici nu-și permitea să facă aceste amendamente, dar amendamentul spune că se vor grația toate faptele de corupție și de abuz în serviciu și conflict de interese. Va produce un efect de spălare a unor politicieni, începând cu Dragnea. S-ar dori și alte modificări, grațierea în întregime a pedepselor de până la 3 ani inclusiv, față de 5 ani cât prevede acum proiectul, însă ar urma să beneficieze chiar și condamnații cu pedepse mai mari, în cazul celor de până la 7 ani inclusiv și a căror executare a început, se aplică legea grațierii dacă perioada rămasă de executat este mai mică de 3 ani. Sunt câteva amendamente care prevăd faptul că vor fi grațiate parțial acea parte din pedeapsă care a rămas neexecutată dacă se încadrează în plafonul pe care îl prevede legea grațierii, chiar dacă pedeapsa este mult mai mare. Amendamentele vor fi discutate astăzi în ședința Comisiei Juridice a Senatului, ne-a spus senatoarea Alina Gorghiu. Mai sunt câteva aspecte tehnice care cred că trebuie discutate. De exemplu, aplicarea grațierii privește fapte săvârșite până la publicarea legii în Monitorul Oficial, adică inclusiv cele săvârșite în prezent în contextul discuției despre aprobarea unei legi a grațierii. Dovadă de irresponsabilitate, în opinia mea, ca practician. E un îndemn la încălcarea legii făcut în mod public, asumat de colegii noștri din majoritatea parlamentară. Liberalii consideră că dacă majoritatea PSD-ALDE va vota amendamentele, singura soluție rămâne referendumul privind justiția anunțat de șeful statului. Astăzi, în Comisia Juridică a Senatului, vor fi centralizate amendamentele, inclusiv de la Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Judecătorilor și Asociația Penitenciarelor. Așa cum vă spuneam, Partidul Național Liberal a anunțat că va propune respingerea proiectului. Curtea Constituțională analizează astăzi legea care le interzice persoanelor condamnate penal să facă parte din guvern. Legea 90 din 2001 l-a împiedicat pe socialdemocratul Liviu Dragnea să preia cârma executivului după ce PSD a câștigat alegerile de anul trecut. Președintele PSD execută în prezent pedepsa de 2 ani de închisoare cu suspendare primită pentru fraude electorale. Curtea Constituțională a fost sesizată în ianuarie de avocatul poporului, care susține că prevederile legii ar încărca principiul echilibrului puterilor în stat. Săptămâna trecută, Liviu Dragnea a refuzat să spună dacă își mai dorește funcția de premier, dacă decizia de astăzi îi va fi favorabilă. M-ați întrebat ce aștept de la Curtea Constituțională, o decizie. O mai doriți să fiți premier? Eu îmi doresc ca Sorin Grindeanu să fie un premier bun, va avea tot sprijinul meu și al coaliției, să pună în practică programul de guvernare, care este foarte bun. Și să nu va fi un premier bun. Să-l și evaluați în acea comisie. Bun, vă mulțumesc mult, o seară bună. Ascultați știrile Europa FM. Legea salarizării unitare, discuțiile se mută astăzi la Ministerul de Finanțe, după ce ieri s-au purtat negocieri la Ministerul Muncii. Polițiștii cer guvernului ca sporurile pe care le primesc să fie calculate în funcție de noul salariu minim valabil de la 1 februarie, adică 1450 de lei brut. Deocamdată au primit doar promisiuni din partea ministrului Olguța Vasilescu, spune președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, Dumitru Coarnă. Undeva la 80.000 de oameni din 140.000 ar fi în Ministerul de Interne, oameni care sunt practic furați, spun eu, prin această ecuație financiară. Ajung la 1.400 de lei, repet, la 1.450, dar sporurile pe bază de pontaj nu se aplică, așa cum spune legea, la 1.450 sau mai mult de atât, ci la o valoare sectorială rămasă înghețată în decembrie 2009, adică 800, 900, 700, cât a avut fiecare și mai puțin de atât, minim 600, cât a avut fiecare în decembrie 2009. Asta este marea noastră doleanță. Polițiștii sunt nemulțumiți și că din cauza protestelor din ultima perioadă au lucrat foarte multe ore peste program fără să fie recompensați, dar despre toate aceste chestiuni vor discuta astăzi și cu ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan. Ascultați știrile Europa FM. Deocamdată din această lună, inspectorii antifraudă vor avea venituri mai mici. O inițiativă legislativă a guvernului prevede că sporul pentru supra-solicitare psihică acordat inspectorilor scade de la 25% la 5% din salariu. Președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, Sebastian Oprescu, a solicitat o întâlnire de urgență cu reprezentanții ANAF și cu cei ai guvernului. Noi suntem total împotriva acestui lucru în contextul în care se spunea până acum că nu s-au încasat la bugetul de stat sumele necesare și acest lucru nu face altceva decât să deconecteze funcționarii publici din antifraudă la obiectivele guvernamentale. De aceea noi am solicitat în decursul timpului ca acest ori de risc și supra-solicitare de oră psihică să fie extins la toate instituțiile publice de control a căror angajați și asumă un risc în numele comunității. Dacă executivul nu renunță la reducerea salariilor pe care le încasează inspectorii antifraudă, măsura va fi contestată în instanță, iar sindicatele vor porni acțiuni de protest, ne-a mai declarat Sebastian Oprescu. Cât privește majorările de salarii anunțate în weekend de ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, minunea n-a durat nici 3 zile, președintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, deputatul PSD Adrian Solomon, a declarat că nu știe de unde a ieșit chestiunea dublării salariilor în sistemul bugetar. Astfel de creșteri ar fi imposibile, a explicat acesta. Vă recomand să citiți programul de guvernare. Acolo este scris foarte clar că în 4 ani de zile creșterea va fi în medie de 46%. Chestiunea cu dublarea nu știu de unde a ieșit. Probabil o greșeală de comunicare. Încă o greșeală de comunicare? Eu v-am zis ce am citit în programul de guvernare. E viabilă o astfel de măsură? Nu știu, depinde. Dacă vorbim de cei care au acum 1000 de lei net, probabil că dublarea va fi realistă. Dar pentru cei care au peste 2000-3000 de lei, va fi imposibil să o facem. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu vorbea în weekend despre dublarea tuturor salariilor mai mici de 4.000 de lei din sectorul public. Lefurile care depășesc acest prag ar fi urmat să fie majorate cu 45%, mai spunea ministrul Muncii. O nouă ordonanță controversată, cea cu numărul 9, a fost aprobată de Senat. Documentul abrogă unele articole de lege care impuneau limite în privința cheltuielilor efectuate de autoritățile locale. Practic, primarii pot cheltui oricând și pot schimba oricând destinația banilor fără să fie trași la răspundere. Au fost 64 de voturi pentru și 41 împotrivă. Senatorul PNL, Eugen Țapu-Nazăre, a explicat de ce liberalii s-au opus proiectului. Reprezintă, în opinia noastră, o adevărată marție neagră pentru domeniul economic. Echivalentul ordonanței 13 în justiție, această ordonanță, combinată cu ordonanța 6, deschide larg ușile spre cheltuirea banilor publici, irresponsabil, în lipsă totală de transparență, la latitudinea ordonatorilor de credit, într-un cuvânt, spre jaful din banii publici al clientelei majorității de partid, a dumneavoastră, a de la PSD. De altfel, în timpul dezbaterilor din Parlament, o senatoară de la PNL, Carmen Hărău, a explicat principalele schimbări care apar odată cu aprobarea acestei ordonanțe. Ordonatorii de credite nu puteau angaja cheltuieli peste limitele creditelor aprobate și în alte scopuri pentru care ele au fost aprobate, acum lucrul acesta este permis. Vă rog să înțelegeți că primarii, care nu sunt peste tot oameni deosebit de abili în ceea ce privește cheltuirea banilor publici, se vor simți îndreptățiți să facă gesturi imprudente mai departe. Guvernul nu mai este obligat să prezinte Parlamentului. Atenție, dragi colegi, devenim figuranți. Valorile estimative ale creditelor bugetare sau de angajament pentru următorii 3 ani și nici să le publice în monitorul oficial. Ordonanța numărul 9 va merge acum la Camera Deputaților pentru votul final. Dosarul dezinfectanților diluați a fost trimis în judecată. Doi directori ai Hexifarma, Floridinu și Mihail Leva, dar și compania deținută de Dan Colundrea, ar urma să răspundă în fața legii după ce ar fi vândut dezinfectanți diluați în aproape toate spitalele mari din țară. Hexifarma este acuzată de numai puțin de 400 de infracțiuni de înșelăciune și uz de fals. Valentin Chisoceanu. Procurorii susțin că Hexifarma i-ar fi mințit pe reprezentanții a 340 de spitale, după ce ar fi prezentat eficiența produselor proprii, dar care în realitate erau diluate, inclusiv etichetele ar fi fost falsificate. Mai mult, Hexifarma ar fi obținut de la Comisia Națională pentru Produse Biocide, în baza unor acte false, avizul de plasare pe piața produselor. Floridinu, directorul general al Hexifarma, și Mihail Leva, șeful de producție, sunt acuzați că ar fi plasat pe piață dezinfectanți diluați, falsificând zeci de documente. Procurorii menționează că spitalele au fost înșelate folosind aceste produse. În loc să omoare bacteriile, acestea s-au înmulțit din cauza biocidelor Hexifarma, devenind și mai rezistente. Procurorii dau și exemple. Clorhexina avea mai multe substanțe diluate. La etanol, concentrația era de 31% în loc de 42%. În urma scandalului Hexifarma, patronul firmei Dan Condrea s-a sinucis în luna mai anul trecut. Știrile Europa FM la final, vreme deosebit de caldă pentru această dată în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 10 și 18 grade, vor fi averse în sud-vestul țării, iar după amiaza și seara local și în vest și sud și izolat în rest. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță sau ninsoare. În capitală se anunță și astăzi o zi cu vreme caldă pentru această dată, în primele ore ale zilei vor fi condiții de ceață, iar mai ales spre seară trecător va ploua slab, maxima se va situa în jurul valorii de 16 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM, continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Astra Giurgiu a câștigat ultimul meci al sezonului regulat, 3-0 cu FC Botoșani, a 8-a victorie consecutivă și va începe play-off-ul de pe poziția a 3-a. Toate golurile au fost marcate în repriza secundă de Budescu, Belu și Buș. Clasamentul pentru partea a doua a campionatului o are în frunte pe FC Viitorul cu 26 de puncte, urmată de Steaua cu 24, Astra, CSU Craiova și CFR Cluj câte 22 și Dinamo 21 de puncte. În prima etapă a play-off-ului play-off-ului weekendul 10-12 martie. Se vor juca meciurile FC Viitorul Dinamo, Steaua CFR Cluj și Astra Craiova. Diseară se vor stabili primele două sfertfinaliste ale Ligii Campionilor. Câștigătoare în tur, Bayern München și Real Madrid sunt mari favorite. Bayern va juca la Londra după ce a învins-o pe Arsenal cu 5-1 în prima manșă, în timp ce Real Madrid va începe deplasarea de la Napoli de la scorul de 3-1. În altă ordine de idei, grupul britanic BT Sports a cumpărat din nou drepturile de televizare pentru Liga Campionilor, prelungind astfel contractul cu încă 3 ani până în 2021. BT Sports va transmite și Europa League, iar pentru cele două competiții a plătit o sumă record, aproape 1,4 miliarde de euro. Britanicii au confirmat cu acest prilej modificările importante din formatul Ligii Campionilor începând din 2018. Meciurile nu vor mai începe de la 21-45, ci de la 20-22 după modelul Europa League. Primele patru țări din clasamentul coeficienților UEFA, acum Germania, Anglia, Italia și Spania, vor avea câte 4 echipe calificate direct în grupe. Sistemul de calculare al coeficientului va fi schimbat, iar premiile participantelor vor crește. Vedeta echipei de handbal CSM București, Isabelle Gulden, și-a prelungit contractul pentru încă două sezoane. Suedeza a avut o contribuție majoră la câștigarea Ligii Campionilor anul trecut, fiind cea mai bună marcatoare a competiției și a finalei. Din sezonul viitor, Gulden va juca alături de Cristina Neagu, care va sosi la vară la București după ce îi va expira înțelegerea cu Buducnost Podgorița. Și portarul Elena Grubisic și-a prelungit contractul cu CSM până în 2019. Ea a fost desemnată cea mai valoroasă jucătoare a turneului Final Four de la Budapesta. Domnilor, vă rog să-mi permiteți, domnule Zafiu, avându-l alături pe domnul Guran, să comentăm puțin drepturile de televizare ale Ligii Campionilor, licitate, iată, la 1,4 miliarde de euro. Auștire financiară. Dar nu știu cât costă în general, adică... Da. Pune un drept de televizare cinstit, să zic că e pe la 300 de milioane. Vorbim de Liga Campionilor. Nu glumesc. Liga Campionilor și Europa League, da, au fost cumpărate drepturile de la UEFA de către BT Sports din Anglia pentru 3 sezoane cu 1,4 miliarde pe sezon sau tot? Euro, 3 ani. Asta înseamnă că ai noștri gen Pro TV și Dolce, cred că mai dă, nu? Da. Și... Așa, ei cumpără de acolo? Da. Ok. Știi că e o problemă cu... A fost întotdeauna o problemă cu... Eu știu, acum mi-amintesc și eu de vremurile în care eram în televiziune. E o problemă cu UEFA, cu Champions League, că nu face suficient audiență cât să scoată costurile de televizare. Absolut. De aceea s-au tot asociat televiziuni între ele, dăm și noi, dați și voi, și în felul ăsta reușim să plătim care face mai multă publicitate. Da, și dincolo de asta dau și Liga 1, că tocmai pentru spectaculozitate. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. She walks on late at night as she says her goodbyes. She's close to sacrifice. She knows something is right. It ain't easy, and it ain't pleasing. She's just trying to find a way out there. She put our faith in all that's chasing. She's just trying to find love out there. And she cries, I need you. Love needs devotion. I need you. Like the desert pleads for water. Like a mission needs a martyr. I need you. Every minute, every hour. I lay broken like a flower. Cause I need you. I need you. Feels like all inside. She wants to feel alive and nothing satisfies. It ain't easy, it ain't pleasing. She's just trying to find a way out there. She put out faith in all that's chasing. She's just trying to find love out there.